بیات اصفهان، تصنیف شماره 14. ما غلام رخ زیبای توست، ما غلام رخ زیبای توست، سر کمر بسته بالای توست ای عزیزم، مجمع دلهای پریشان جمع ای حبیب ای عزیزم، چین سر زلف چلیپای تو ای عزیزم، ای مه انور لال تو شکر از همه بهتر، قند مکرر حبیب من، قند مکرر عزیز من، قند مکرر لب خندان توست ای عزیزم، قند مکرر لب خندان توست ای عزیزم.